helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht. 538 Nieuws. 12 uur. In Qatar is een vliegtuig vertrokken met een onbekend aantal Nederlanders aan boord, meldt de NOS. Ze worden aan het eind van de middag verwacht op Schiphol. Het Nederlandse leger vliegt vandaag naar Oman om Nederlanders op te pikken. Ze worden naar Egypte gebracht, waar vluchten naar huis worden geregeld. In Amsterdam wordt uitgebreid stilgestaan bij Internationale Vrouwendag. Zo is er een conferentie in Carré waar burgemeester Halsema een toespraak houdt. En om 1 uur wordt er een mars gehouden. Die gaat van de Dam naar het Museumplein. Er zijn ook speciale feestjes met alleen maar vrouwelijke DJ's. In het noorden van Australië waarschuwt de politie voor krokodillen in het water. Komt door zware overstromingen, de ergste in bijna 30 jaar. In het gebied wonen niet veel mensen. Toch zijn er zo'n 1000 geëvacueerd met vliegtuigen en helikopters. Ook zitten tientallen huizen zonder stroom. En racewinnaar George Russell heeft kritiek op Max Verstappen en Lando Norris. Die hebben kritiek op de nieuwe auto's die veel ingewikkelder zijn dan vorig jaar. Maar Russell zegt dat ze het ook een kans moeten geven. Hij denkt dat ze vast iets anders hadden gezegd als zij vandaag hadden gewonnen in Melbourne. De mist lost vanuit het oosten op en vanmiddag wordt het zonnig, behalve op de Wadden. Daar wordt het een graad of 10, in het zuiden 18 graden. En dit was het nieuws op 538. Frans, dankjewel. Krijg de situatie op de weg op dit moment 5 vertragingen. En dit zijn de 3 grootste. De A2 richting Utrecht tussen Breukelen en Maarsen 7 minuten. Dan de A4 richting Den Haag tussen de Nieuwmeer en Bad Hoeverdorp 7 minuten. En de A10 richting de Nieuwmeer tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en Koentunnel 9 minuten. Ook flitsers. En dat zijn er een hele hoop. De A2 richting Den Bosch bij Waardenburg 94,3. Dan de A4 richting Schiedam bij Schiedam 61,3. De A4 richting Berg op Zoom bij Woensdrecht 142,3. De A6 richting Lelystad bij Almere 51,8. De A7 richting Heerenveen bij Ter Wispel 155,4. En de A22 richting Beverwijk bij Velsen Zuid 9,3. En voor een heel flitsoverzicht check je de Flitsmeister app. Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird. Mooi haar voor minder bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op de haarverzorging en styling van merken als Elvive, Studioline en Elnet. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Nu bij Jumbo, Arla's Kir. Alle bekers van 450 gram, 1+1 gratis. Kar van Sevitam, alle blikken van 600 milliliter of knijpflesjes van 48 milliliter, 2 voor 6 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Jordi Warner. Werkende weekendhelden, meld jezelf via de 538-app. Maak je kans op het 538-prijs bekend zo meteen. Eerst Marshmallow. Radio 538. Heard that you were late going home. Knew it right away, something's wrong. Guess you gotta go when the angel's calling. Never got to say what I want. Never be the same with you gone. Crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for the soul. Pour out a little holy water. Pour out a little holy water. Memories, they stream down my best. Smiling while I bite through the pain. Guess I'll never know why the good die young, yeah. Looking for somebody to blame. Anything to get through the day. So I crack another can for the lost ones falling. One tear for the broken hearted. Pour out a little holy water. Two tears for Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. En Andy Grammer, The Thing I Love, hoorde je op 538. 12 uur geweest, zondagmiddag, Jordi hier. Op een dag waarop jij misschien nog wel langzaam ontwaakt, terwijl de anderen weer druk bezig zijn in de tuin. Nou, goed nieuws over die tuin en over het weer buiten. Volgens mij wordt het vandaag echt een stuk zonniger dan gisteren. Dus die grijze lucht die gaat langzamerhand bij ons weer vandaan. Maar misschien ben je ook al keihard aan het werk. En dan ben ik op zoek naar jou. Werkende weekendheld, meld jezelf via de 538-app... als jij op dit moment kaart aan het werk bent... terwijl de rest van Nederland lekker weekend aan het vieren is. Ieder beroep is welkom. Of je nou op Schiphol werkt, in de horeca, in de zorg... stuur even een berichtje via de 538-app. Maak je kans op het 538-prijzenpakket. En je weet het, unieke beroepen zijn extra welkom van die beroepen... waarbij je iedere keer weer moet uitleggen wat je nou precies doet. Meld jezelf als werkende weekendheld. Okay. Eindelijk, we hebben lang gewacht. Weekend bij 538. Jordi Warners met zijn lach. En alle hits voor jou op zondag. Slaap lekker door mijn wekker heen. En voor de brunch warme broodjes mee. Fijn weekend en ik vermoed. Op 538 komt het sowieso goed. Weekend bij 538. Weekend bij 538. Radio 538. Dance Smash. Jennifer Lopez en David Guetta. Save Me Tonight. Cool timing, like never before. a spark, it's a light, it's a glow. Don't know. I want you to remember. couldn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Swift en Open Lights. Jouw weekend. Jouw 538. Werkende weekendhelden hebben zich wel massaal verzameld via de 538-app, zoals Jonathan. Hey Jordi. Hey, de groeten hier vanuit de Nederlands IJsselon uit Weesp, vanuit de ijskeuken. Het wordt prachtig weer, dus wij zijn hier met een groot team keihard aan het werk. IJs maken, IJs verkopen. Dus groetjes vanuit Weesp, succes met je uitzending. Kijk, lekker bezig Jonathan. Succes vandaag. Maar ik heb ook een andere werkende weekendheld aan de telefoon. Jaap, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent ook bijzonder werk aan het doen. Ja, klopt. Vertel. Ja, voor mij is het niet zo bijzonder hoor. Nee, oké. Okay, maar voor de gemiddelde luisteraar denk ik niet dat ze hier iedere dag iets over horen. Nee. Ik zit bij de marine en offshore tak voor brandmeldsystemen. Dus ik ga allemaal naar bootjes in het buitenland en in Nederland. Wat gaaf zeg. Zit je dan de hele dag zeg maar op het water en dan krijg je een melding binnen en dan moet je ergens naar een boot, een schip toe? Nee. Meestal ligt het schip wel ergens aan wal en dan ga ik er naartoe. Dus dat kan in Barcelona zijn of dat kan... Nu ben ik dan vanuit Bremen dan weer terug naar huis aan het rijden. Oh, wat lekker zeg. Dan kom je echt op plekken waar je van alles ziet. Wat voor storingen zijn dit eigenlijk op die boten dan? Nou, dat zijn eigenlijk de storingen aan het brandmeldsysteem. Dus het heeft echt met het brandmeldsysteem, watermissystemen, gasblussystemen. En wat is het meest bijzondere wat je wel eens gezien hebt of meegemaakt hebt? Nou ja, ik kom ook op die superjachtjes, zullen we zeggen, van een paar miljoen euro, zullen we zeggen. Waar alles met marmer en goud belegd is en dat soort dingen. Oh. Dus dat was ook wel leuk. Ja, prachtig. Mooi werk heb je, Jaap. En dat klinkt alsof je er ook echt plezier in hebt. Zeker. We gaan 50 prijspakket naar je opsturen, maar je hebt een vast adres in Nederland dan gewoon, toch? Dat is, ik heb gewoon een huis staan in Nederland. Nee, dat klopt helemaal. Perfect, dat is voor ons nog wat makkelijker. Jaap, werkzaam, je bent een werkende weekendheld. Is goed, dank je. Aha. Rihanna. Good girl going bad. Take 3. Action. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at? You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Baby, cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine, we shine together. Told you how.

Cooking on 3 Burners en This Girl op 538. 538 kilometer hardlopen. Het lijkt onmogelijk en toch gaat Jeroen van Veen, die ook bekend staat als de sponsorloper, het vanaf morgen vroeg doen hier in onze live studio bij 538. Normaal gesproken staan daar bands als Kensington of Direct. Maar nu staat er vanaf morgen vroeg Jeroen van Veen met een hardloopband waar jij ook aan mee kunt doen. Jij kunt samen met Jeroen een half uurtje meerennen hier in die live studio van 538. Ga even naar 538.nl. Als je minimaal daar een donatie doet van €53,80... dan kun je een tijdslot kiezen waarin jij ook een half uurtje met Jeroen mee mag rennen. Waarom doet Jeroen dit? Nou, hij haalt daarmee geld op natuurlijk voor het Prinses Maxima Centrum en ook voor de 538 ochtendrun, want die is ook aanstaande zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Nou, daar gaan ook nog heel veel andere mensen hardlopen. Daar doe ik zelf ook aan mee. Het doel is duidelijk. Zoveel mogelijk kinderen met kanker proberen te genezen. Daar zoveel mogelijk onderzoek naar doen. In samenwerking met het Prinses Maxima Centrum. 538.nl vind je alle informatie terug. Het is een hele hoop, maar we hebben ook een hele hoop geld nodig. 538.nl, 538 ochtendrun. En vanaf morgen vroeg gaat Jeroen dus 538 kilometer hardlopen. Got me to stay. Said that you need me. Stop, 'cause his words don't ever mean it. No, they don't. At least not to me. There'll be a day I'll be more creative, a poetic way to say I'm not leaving to the world. And to your face. Stay here for you. No, I'm not blind.

still. Shadow me when I'm lost here again. She says I'm with you wherever I am. En Won't Fall, nieuw muziek hoorde je op 538. Met zometeen Natasha Bedingfield, Unwritten. En eerst Justin, Turn the Lights Off. Unspoken, live your life with arms wide open. Today is